4, fața 1. De ce suntem în țarcul de sârmă ghimpată? Plugat la Răstoaca și Suraia, sate moldovene încercuit de tunul ca să se lase colectivizate și unde organele au bătut oamenii ca la fasole, zi și noapte. S-au gospodat din celălalt capăt al țării, bărățeni greoi, temeinici, muncitori mai puțin, ofițeri cu duiumul, unii cu Mihai Viteazul, supraviețuitori de la cotul Donului, dar și foarte tineri, mulți, de parcă școlile militare ale MFA-ului i-ar fi căutat cu lumânarea pe trădătorii de patie cu pedigri, medici, fețe bisericești, studenți, lotul de la medicină, au citit Mustul care fierbe al lui Goga. Ne-am pierdut identitatea de indivizi, suntem subsumați unei lumi gregare în care nu intri cum vrei tu, ci cum hotărăște fără drept de apel anchetatorul. Lotul de la Politehnică. Un is izolat nu inspiră încredere. E un caz avortat, ceva ca un tablou neterminat pe care maestrul n-a mai apucat să-și pună semnătura. Nu convinge. Nu că n-ar putea să latre. A fost demascat și un surdomut făcând agitație împotriva partidului și guvernului. Arestat, firește. Nu că n-ar merita o steneală. Dar așa cum pentru pianist piatra de încercare e preludiul de franc și nu sârba în căruță, pentru anchetator, dezideratul visat este lotul. Nu este, nu, culmea virtuozității, Doamne ferește. Ideala și organizația, o treabă solidă, cinstită, să le placă și acuzaților. Un consens tacit fixează numărul aderenților la minimum 3. Unul e șef. Fără asta n-ar fi organizație, ci un talmeș, balmeș, din care nu iese nici măcar o stea în plus. Un șef și doi membri, formă clasică, o cunoștea și antichitatea, simplă, nu prea greu de recunoscut, mai ales dacă insiști. Nu se poate și nu se poate. Dialectica ne învață cum să dăm înapoi fără pierderi și atunci renunțăm cu greu la organizație și rămânem la lot. Lotul de la ziaristică, cei 6 din care fac parte și eu. Preoți s-ar putea chiar face o brigadă cu ei. 1-2 călugări, câțiva evrei, nu mulți. Am întâlnit vreo 7-8 prin cele 9 pușcării de pe solul și din subsolul patiei prin care am trecut în 4 ani, Ian cu Saul, student la filozofie, Barbălată, cel ce declamă cu pato și cu accent Noi vrem pământ, Max Bănuș, gazetar la Sportul Popular, rotund la față, cu ochelari și căciulă imensă ca o cupolă de biserică moscovită, pe care l-am întâlnit după 31 de ani la înființarea Asociației Ziariștilor, dar chiar culmea insolitului, un plugar maramureșan, Nenea Drozd, și domnul Haham Herșcoviș de la Timișoara, silit să lăpei ca un gânsat prin noroi din pricina plaxusului. Unguri, unguri cu duiumul, unii de mult rămași de pe urma tulburărilor pricinuite de dictat cum e Cocoș, altul decât doctorul. Zdravân ca un taur și celebrul de la Periprava până la Iud, fiindcă l-a băgat la Jilava pe locotenentul Ștefan cu capul într-un butoi. Și mai ales pentru că a supraviețuit isprăvii. Dar ce mai mult prospătură, culeși imediat după noiembrie 56, aproape toți cu pedepse mari. Nemți din Banat, din Ardeal, de peste tot, printre ei Helmut Roth, fiul fostului șef al frontului etnic german, și Robert Eisenbraun, la Suriange, cum îi spuneam Ion Omescu și cu mine, la Stoienești, poet ales, condamnat la 18 ani, și iar studenți, Emil Mihailescu de la Arhitectură, istoricul Alexandru Zub de la Iași, Gordan, Milică, Barbu Teodorescu de la Medicină, alții de la Drept, Litere, Filozofie. Undeva în alte insule ale gulagului se târie dușmanii poporului năpâricile pe care fălcile devoratoare ale Revoluției n-au mai apucat să-i toace la canal. Noica, Giurescu, Petrovici, Nicu Steinhardt, Păstorel. Pe lângă mine trec dârele altor destine, lotul elevilor de la Mihai Viteazu. A fumat în pod, unul a uitat chiștocul, s-a aprins demnăria. Sabotaj? O pomană? Doar un cretin s-ar putea gândi la o amendă și la plata stricăcinilor. Și aristocrații, foștii, Dinu Cezianu, năcrit, fost ministru la Paris, Tudor Greceanu, scăpat ca primire din celula condamnaților la moarte, strănepotul cronicarului, comandor de aviație în escadrila germană de bombardament de noapte, Udet, Vigeliosul Riga, coborător din poetul Eteriei, poliglot, 7 limbi și fără glumă, rusește, a făcut câțiva ani de lagăr la ruși. Lambrino, mic, scăpărător, fratele lui Zizi, cumnat morganatic, al lui Carol, Prințul Brâncoveanu, blajin și discret, căruia îi spunem ceremonios Montpans. O rară avis, curiozitate absolută, căpitanul procuror militar Adrian Nițoiu, cum am spus, ciuca bătăilor și bajocului gardienilor. Singular este plandronul de la dormitorul 2, Vasiliu, fost secretar la regional de partid de la Constanța. La noi, spre deosebire de ruși, pe care domnia Tătucăi îi obișnuise cu membrii CC-ului, cu miniștri și generali aruncați Otova în pușcării și lagăre, claie peste grămadă cu dreptul comun, prea puțin la noi au trecut pe la Bulău, cu excepția perioadele după seismul produs de căderea Anei și a prietenilor ei. E o particularitate a stalinismului românesc. E o lume în agitație surdă, prinsă într-un soi de vârtej între patru ziduri ca mișcarea brauniană a moleculilor închingată de pușcăria circulară a unui borcan. Nu vezi? Îmi spune într-o zi năbădoiesul planton Mangiavas că suntem o țară privită cu oceanul întors? Are dreptate. Lagărul este repere în miniatură cu o justă reprezentare categorială. Așa e la Salcia, așa e la Stoienești, la Periprava, la Gherla, Aiud și cine mai știe pe unde. Noi suntem la scara națiunii al doilea val mare mânat către Țarcuri. Primul a fost stocat la canal din 49 până în 53, zdrobit la Galeș, peninsula, Poarta Albă, pe șansul dintre Năvodar, de la temelia cărui arheologii viitorului vor scoate odată și odată schelete fără nume. La Iud, unde oamenii au mâncat varde pe preț de foame, și la Sighet, au venit atunci mari intelectuali ai țării, cei mai destoinici militari, lamura clasei politice. Noi suntem altceva. Noi facem pasul de la individualitate la număr. Noi suntem statistică. Unii nici nu știu ce caută acolo. Năvodul a cules orbește totul. Pești, melci, ierburi. Cei ce cunosc adevărul în toată monstruozitatea lui stau la mii de ani lumină de Bolgia noastră, într-un empireu unde nu există angoasta celor câteva clipe ce precedă fluierul care te smulge din zdrențele pătrului la patru din noapte, foamea obsedantă care zrâcâie mațele până la halucinație, pielea întinsă pe cioloane ca o tobă în care cribățul dă cu dușmănie. Sunt cel puțin trei după moartea politică a Anei Paucăr și a lui Teohari Georgescu. Dej, Drăghici, Nicolski. Cheia e în buzunarul lor, capelmaiștrii care au orchestrat acest concert de vaiete împletite cu ritmul biciului într-o cacofonie drăcească. Orice instrumentist este un ar fi putut să facă sau să-l vadă ceilalți să ia aminte. Maiorul Profir, nici 30 de ani, cu spate de urs, dar sfielnic, moldovean blajin, cel mai tânăr ofițer superior din trupele române de tancuri, avansat la excepțional. Îl pune dracu să învețe bine și veciorul de țărancă văduvă se pomenește trimis la frunze. Vine în țară, e o capacitate, cine știe până unde poate urca. La o lecție de marxism, politrucul pune să vorbească despre minunatele condiții de trai ale poporului sovietic. Sigur, zice Profil, sunt minunate peste tot, dar sunt mai minunate în sud decât în nord. Adică cum? Se încruntă ofițerul politic. Adică, răspunde maiorul, vreau să zic că siberienii o duc mai greu decât cei de la Soci, că e mai frig, au fost și minus 30 de grade. Aha, vreau să zic că așa a învățat banditul din experiența marului nostru frate de la răsărit, să-i denigreze condițiile de trai. E convocat la București, urcat într-un gaz la gară, îi se pun ochelarii negri și ajunge în beciul contrainformațiilor de pe Maria Rossetti. Un soldat cu șapcă albastră îi smulge epoleții, e dat pe mâna un locotenent major ceist care îi moaie oasele, nu singur, intră în cătușa la timlaul de pe negru Vodă, iese cu 7 ani pentru defăimarea gloriosului popor sovietic eliberator. Au trecut luni de zile, dar Profil tot n-a ieșit din starea de buimăceală. Farmacistul Gheorghiu, bucureștean, dă de gustul Europei libere după 56. Îl aude un vecin, vin doi băieți și îl ridică. Politicoși. Soția era de față? Gheorghiu e de modă veche, nu știe să mintă și crede că nici n-are de ce. Era. Dar soacra? Păi ce era să o dau afară? Și în timp ce farmacistul se miră de cât de civilizat îi vorbesc tinerii, alți tineri le umflă și pe cele două doamne și întreg trioul se îmbarcă pentru arhipelag. Sababei, predicatorul sâmbătar, a făcut ce face și acum cu sectanții lui în colțul camerei, cu ochii luminați de extaz. Slujbe. Sunt luați pe sus, cotonogiți la cataramă și disipiți prin lagăre și pușcării. În toată diversitatea asta de cazuri in orbis in idem, un lucru ne unește. Satidicul articol 209.2, litera A din codul penal, de sagă elastică în care pot încărca orice destin și orice situație. E pur și simplu genial. Cu el pot să-l condamn și pe un orb pentru crima de privire dușmanasă cu coada ochiului către stema partidului. A trecut restul de noapte albă când am schipat gogoloaiele însângerate în oală. Trec disperate ceasurile zilelor și ale nopților și ce mă obosește cumplit este fulgerătoarea schimbare a gândurilor și a stărilor de conștiință. Lipsit de puterea credinței, convins că nimic nu e dincolo, mă agăs ca în necatul d-un pai de speranța că dintr-o clipă într-alta vor pogni zăvoarele, mi se vor pune pentru ultima dată ochelarii negri până la poartă și voi fi azvârlit în larma străzii. Pe Uranus urcă și coboară tramvaiele. În dreapta se rotunjește colțul gardului de la arhivele statului, cele cu bolta cu poartă mereu deschisă. Vis-a-vis sună la ore fixe clopoțelul și sunetele lui cristaline trec prin zid, împletite cu țipetele copiilor, până la noi, în mormântul unde n-ai voie să vorbești decât în șoaptă, sub lumina spectrală a becului zăvorât într-o ochniță de sub tavan. Mai sus, spre Maior Iene, apoi, prevălit sub povara caselor întrepte și a curților care se suprapun, dealul la poalele căruia se întinde stadionul Republicii. De acolo, prin Dr. Iatropol, dai numai câteva minute peste podul Cotroceni, la biserica zveltă cu registre albe și roșii, construcție bizantină elegantă, contrastând cu sfioșenie greoaie, coborâtă din veacul de mijloc Valah, a vechiului paraclis așezat chiar în mijlocul străzii la o aruncătură de băți. Din subsolul bisericii mari a fost smuls grupul septuagenarilor, printre care se aflau înaltul și rasatul colonel de cavalerie Emil Iliescu, fratele cu tanti Marioara, pe care îl cunoscuse în bine în anii de după război, când venea duminica, spre seară, cu nevasta și băiatul Gabi, ceva mai mic decât mine, în casa de pe Alexandru Orescu. Gabi profesa ușorul dispreț al bucureșteanului față de băiatul de la țară. Se răsfăța, graseia. Pe taică s-o l-am întâlnit la Gherla, se spărsese zidul între două camere, cazunic, se făceau reparații. Normal n-ar fi trebuit să ne vedem, o cameră să rămână goală, dar pușcăria era arhiplină, n-avea unde să ne mai bage. Atunci a apărut pe creasta spărturii capului Gabi Cobra, studentul saxofonist, excepțional camarad de la Salcia, care ne-a povestit cum a fost băgat pe zarcă între un nebun și un homosexual. Pe urmă m-am săltat eu la craca a treia și l-am zărit pe colonel, descărnat, livid, cu părul puțin lipit de țeastă. Îi dedusere 7 ani, a plecat înaintea mea și când a ajuns acasă, i s-a trântit ușa în nas. Cât ne-au chinuit din cauza ta? S-a dus la soră sa, era noaptea târziu. Acolo i-a trântit ușa în nas un chiuion. Nu se poate moț, unde vrei să-l culcăm? Ca să avea patul dormitoare. Tanti Marioara a plâns, l-a rugat cu cerul și pământul. Zadarul. Domnul colonel și-a luat bocceluța de lângă ușă, nu-l primise nici măcar în hol, s-a suit în tramvaiul 12 care venise de la gară și s-a dus tot acolo în sala de așteptare. Colonela s-a auzit că a murit de cancer. Gabi a rămas în Franța, s-a însurat cu o băștinașă, stă prin Montreuil, cu nume schimbat Ilier sau așa ceva. Eu mi-am reluat lungile convorbiri despre franc-masonerie, Talmud și elocința greacă cu un curion, care mă pune uneori să-i citesc din L'art d'être grand-père, de Hugo, ca să-și tragă sufletul de atâta vorbit, dar niciunul, nici altul nu deschide în vorba despre episodul Iliescu, din motive cu totul deosebite. Îmi vine să mă dau cu capul de pereți. Și s-ar putea să mă fi și dat la modul propriu. Cât poate să-mi dea? Scot din memorie câmpie de conversație, zâmbete de satisfacție prea vizibile în timpul răscoalei de la Budapesta, sfidarea la adresa camerei de alături de la căminul de pe Pachi Tolbuhin, la 2 pași de izolul rece. Am discutat, am fluierat, ne-am cerovăit, ne-am zgherat în gura mare convingerile cu inconștiența cowboyului beat care se pișă bălăbănindu-se pe tufișul unde pândește încolocit un șarpe cu clopoței. Am comentat articolul lui Petru Dumitiu despre Pasternak, apărut în Gazeta Literară cu motoul: dar patria poseți ei pe tălpile pantofilor? La grădina, când a rămas Dumitiu în Franța, în târzia toamna lui 60, bibliotecarul lagărului avea să-mi smulgă cronica de familie pe care o reciteam pentru a nu știu câta oară. Autorul, lăsându-și patria la locul ei. Bătrânul meu coleg de celulă încerc să-i comunic toate elementele și le comunic împreună cu aprehensiunile mele. Chipzuiește. După matură reflexie, dă verdictul: n-ai făcut mare lucru. 6-7 ani, mai mult nu-ți dă. Îi faci într-un picior. Cifra mi se înfige în creier și se cuibărește acolo învelit rând pe rând în cutele groazei ale speranței ori ale indiferenței. Zbaterea asta în cușca propriului suflet, ca o sălbăticine pipărindă de o capcană, mă slăiește. Au trecut zilele și tocmai când să fac bilanțul ultimelor ceasuri și să trag pătura sărăcuță peste mine, zdrang, vizeta: mă, tu ăla, hai! Anchetă de noapte, nimic bun. Nu mai am timp de frică, mă punesc într-o baie de lumină, e altceva. Nu camera de anchetă sărăcăcioasă cu mobilier pauper, ci un birou mare, luxos, cu covor roșu înflorat, cu portretul lui Dej pe perete, iar în spatele biroului, revărsat într-un fotoliu, un civil. Maiorul Ienoiu, șeful anchetelor. Devin imediat circumspect, din instinct. S-a întâmplat ceva? Altfel n-aș fi fost adus eu, umilul păduche, în fața acestui sacerdot al terorii. Mai apoi ocolite că nu se aștepta tocmai de la un activist al UTM-ului la o astfel de atitudine negativă față de anchetă. Se va ține seama, să n-am eu grijă. Ancheta știe tot. Știu eu cum e cu țiganca? Nu știu. Era a dracului. De ce o bătea țiganul? Da, era mai a dracului. El o bătea și el o căra. Flăindurosule, firai al dracului. Și atunci el s-a dus, sonnece și chiar băgată până la gât, ea tot îl o căra și el o împingea de tot și a bolborosit ultimele cuvinte: flăindurosule, janghinosule. În timp ce îndebita această subtilă pildă morală, s-a deschis ușa și a intrat al doilea om urât pe care l-am văzut în viața mea, după plutonierul care m-a descălțat la intrare. Atât de urât, încât l-am privit cu un respect instantaneu, iar Ienou și-a înălțat deferent cărnurile de după birou. Ăsta e? A întrebat Răstipo Citania. Ăsta? A răspuns maiorul cu tonul care spui: l-am găjit de terente. Tu nu vrea să recunoască? Tot. Păi în cazul ăsta, a lăsat plin de subînțelesul arătarea fraza în suspensie și a plecat. Ai auzit, Mihalcea? M-a întrebat Enoiu plin de compasiune. Să știi că noi avem și alte metode. De ce nu vrei să vorbești? N-ai ce? Prea ne crezi tu proști, a continuat anchetatorul. Ce vă închipuiți, că noi suntem făcuți cu degetul? Ai să spui și laptele pe care l-ai supt. Mi-a trecut prin cap că acuși și acuși vor veni gelații să mă ducă la capră, să-mi treacă bara pe sub burtă și să mă încingă la tălpi. Am încercat mai târziu, după oarecare lecturi de psihologie, să-mi descriu mie însumi, noțional, magma confuză de stări și porniri când se separă în zone distincte ale afectelor, când se ciocnesc nebunește, tot mai accelerat, ca o mișcare browniană, haotic, întețită, a moleculelor într-un spațiu foarte strânt, țâșnind dintr-o dată și răspândindu-se ca scânteile unui joc drăgesc de artificii în creier și în sânge. N-am reușit. Cum să descrii, cum să-ți descrii galopul afectelor, frica de tine, frica de durere, frica de frică, groaza că poți să-ți pierzi și ultima fărâmă de demnitate și să le cere tare? Mai stăm noi de vorbă, a încheiat Enoiu și m-a dat afară. Mă rog, e un fel de a spune. Nu mai știu cum am aflat în zilele acelea că Filip e tocmai la capătul coridorului, iar în celula vecină cu a noastră sunt închiși doctorul Aurel Marin, marele chirurg orelist, și Vijoli. Ziua l-a închetat pe contrarevoluționar, iar noaptea îl scotea pe celebrul specialist în finanțe să lucreze la bugetul statului. Cel puțin așa se spune, așa curg șoaptele subterane prin nevăzute canale de comunicație, în spațiul în care din 3 în 3 minute, cu regularitate de metronom, ochiul supraveghetorului se lipește de șpion, iar vorbitul a zis cu care este imposibil. Oricum, eu nu i-am frică. Cum frică mea și de ciocănit un perete. Se spune că ar fi venit chiar Drăghici în persoană, ar fi făcut semn să se deschidă o anumită celulă, l-ar fi privit batjocolitor pe spectrul dinăuntru și ar fi zis pe un ton din care cădea o cale de dispreț. Ei, cum e, camarade? Nu mai cânti moartea, numai moartea legionară e cea mai frumoasă nuntă dintre nunți? Ancheta mea s-a împotmolit. Mă mai scoate odată voi cu într-o duminică mohorită de sfârșit de iarnă, cu umbre timpurii proiectate în ciuda ceasului matinal pe singurul peisaj pe care am dreptul să-l văd, un crâmpei de zid murdar care pare a fi hotarul dintre neamț și nicăiere. Este grebit, nerăbdător, să uită la ceas, bate distrat cu degetele în marginea biroului, până intre cineva și șoptește ceva la ureche. Niciodată n-am văzut cât am stat la Uranus doi securii să-și vorbească normal ca oameni. Desușesc fotbal și bilete. Trăsăturile ei se destind și servește un banc politic. Pe așa ceva, zic, nici nu mi-a trecut în cap, să spune la dumneavoastră. Aha, noi putem, rânjește voi cu cinic. Noi putem orice. Azi nu prea avem treabă, continuă, eu plec, iar tu rămâi, fiindcă ești încăpățânat. Ești ca țiganca aia și îmi servește exact ce-mi spusese și enoiul, inclusiv chestia cu făcutul cu deget. Noi vrem să te scoatem din rahat, tu vrei să te înfunzi. În loc să ne mulțumești că te-am cules de pe drum înainte să faci cine știe ce vreo bandă și să ajungi la Pluton, tu te încăpățânezi să nu spui nimic. Uiți că avem corpul de delicte. Uiți biletul. Biletul lăsat tatălui meu cu câteva ceasuri înainte de arestare, în care nu știu de ce, dar prudența nu a fost niciodată partea mea tare, făceam aluzie la faptul că s-ar putea să fiu ridicat, bilet care dispăruse de pe polița din întunecosul vestibul al căminului de pe Doamne. Iată unde ajunsese. Și scoțând un dosar și răsfăindu-l neglijent, pe Ganciu îl cunoști? Dar pe Domșa, îi cunosc, cum să nu-i cunosc? Sunt colegi din anul meu sau din alți ani. Dar când decola franțuzesc pentru La Chanson de-n Dadaist, voi mânca separat o bătaie, recunosc nu majoră, nici măcar semnificativă. Bănuiesc în lipsă de alte probe că din cauza cuvintelor Vatican și o Papa Roma. Mai târziu, când evocam printre hohote de râs episodul, eram de acum profesor de franceză, mi-aminteam de Marle Bluff. Ei erau încredințați că știu franțuzește, dar nu vreau să recunosc. Habar n-aveam. Învățasem mecanic din plăcerea strânită de asociațiile suprarealiste. Bine, dacă sunt eu așa de deștept și atât de tâmpit, poate un pizda mamei să explic lui de unde am adus sicriul negru la cămin? Mi-ar fi foarte greu să explic că e vorba de scrinul negru, nu de sicriul și nici de scrisul, cum a apărut în dosar, și că mi l-a dat pe furiș în manuscris dactilografiat Victor Iova, unchiul Zefinei. Un cuvânt, un singur cuvânt să-mi scape și lectorul de la Iescla ar fi înhățat și adus în celulele de la Uranus. Fulgerător mi-aduc aminte de fiul lui Perpesicius și răspund că l-am găsit sub o bancă din Cismigiu. Urmează, fără prea multă convingere, vechiul refren, cu degetul, și îmi spune plictisit după încă o trimitere. Să zicem că eu te cred, dar tu ce crezi, că o să înghită procurorul? Probabil că nici ăsta nu e făcut cu degetul. Ai intrat la noi, nu scapi. Toți ceilalți declară împotriva ta. Și Pavlovici. Aici a scântit-o. Despre ceilalți patru nu bag mâna în foc. Nu mi s-au arătat declarații, n-am fost confruntat, dar Pavlovici n-avea cum. Întâi, prin fantastica detașare de contingent. Al doilea, inteligența speculativă de tip rabinic n-avea cum să nu simtă deșertăciunea situației. Florin Pavlovici ne întrece cu un cap, fiind fizic cu un cap sub nivelul mediu și cu două sub cota atinsă de Nae Popa, volteanul filiform, căzut ca musca în lapte în plasa intrigilor cesute din juvenile inconștiență de colegi. De altfel, a și primit o pedeapsă incredibil de mică, ducând de-a lungul anilor de pușcărie eticheta de pizdar, care îi sancționa blajin pe acești rătăciți într-o lume în care o condamnare serioasă începea de pe la 7 ani și care, culmea, avea toate șansele de pe fața pământului să fie dusă la terminare. Florin este un monstru de erudiție, pusă lângă agresivitatea timizilor și la un loc cu blajina ironie moldavă, în descendența unui păstorel, agrementată cu gustul pentru paradox și cu o anume luciditate amară, neromânească, cultura acestui excepțional coleg al nostru, care n-a apucat să-și dea examenul de stat și a fost nevoit, ca și mine, să învețe o limbă străină, le scoate din sărite perichelele de la ziaristică. Și, har Domnului, nu sunt puține. Nici în fața, nici în spatele catedrei. O ligă secretă a lor, la care indivizii încearcă să-i câștige pe cei buni la catedra slab de înger, l-a izolat pe Pavlovici, încet dar sigur, ca pe leprosul în jurul căruia se face vid. Unii, conștienți de valoarea lui și inteligenți, dar cu atât mai periculoși, ca tandemul șoptit solemn care a început prin a publica încă de pe băncile facultății un articol despre virtuțile lui Lenin ca ziarist de geniu și s-a despărțit mai târziu unul Heis spre o foaie de târg de unde l-au dat afară pentru căpătuială, altul Cea spre culmile nomenclaturii, diriguind destinele presei și practicând o curilinție suavă și profitabilă lui Nicușor, cu un intermezzo de lăbuș după 22 decembrie, dar brusc, obraznic și mare social-democrat ultimamente, l-au periat în față, dar au alimentat pe din dos șuvoiul hârtiilor către dosarele secrete. Alții, de tot slugarnici în vorbe, însă zăcași în inima lor, îl salută dimineața. Unii, ca Ganciu, în fine, îi doresc din inimă pieirea. Se simt striviți. Iar cum demnitatea lui Florin Pavlovici nu se însoțește cu prudența, Isul este o victimă sigură a mișunei gregare. În lotul celor șase este elementul de coloratură care va da noblețe dosarului. Va fi victima spiritului critic și a lucidității lui. Piesa de rezistență vor fi ceilalți patru, colegi de an între ei. Eu voi completa lotul, tot ca element de coloratură și încheietor de cameră. Deocamdată este limpede, chiar pentru un blec ca mine, că mare lucru n-au, deci m-ar putea pune chiar în libertate. Nu mi-a spus însuși Ștefănescu bătrânul că prin anii 50 cineva a pretins că e fudul de urechi, că nu a auzit o anumită convorbire periculoasă și că habar n-are de lucrurile care i-a acuzat? De auzit, auzise el, dar culmea l-au crezut și a scăpat. Nu de tot, n-a pășit nimeni pe poarta securității ca să iasă cum a intrat. A încasat 6 luni, atât se dădea atunci pentru absolut nimic. La sfârșitul deceniului, cota crescuse zdravă. Așa că urmează Voicu pe același ton plictisit cu gândul la meci. N-avem decât să folosim declarațiile colegilor tăi și te înfundăm. Uite ce zice, răsfăiește prin hârtie și spune un nume. I-ai înjurat pe scriitorii progresiști, discutai pe holul și la cămin cu Pavlovici. Ăsta e înjuratul, aprobai. Crezi că e puțin? Nu, puișorule. Mi-ai ajunge să te bag la gherlă. Adică nu eu, mă, că nu te trimite securitatea la pușcărie. Voi vă trimiteți, mă, futufa în buma în cur de contrarevoluționari. Ei, uite proba, ce mai ai de zis? Că e nebun, răspund eu. E închis și spune tot ce trece prin cap, de frică. O fi el nebun, replica închetatorul. Dar a pus negru pe alb, a dat pe gură. Ce nu vrei tu să faci, că ești tu Gheorghe Dracu. Noi vrem să te ajutăm și tu, uite să nu zici că sunt eu al dracului, ia colea și scrie cu cine ești prieten. Pe care îi vrei tu? Ia colea și scrie. Eu nici nu mă uit să nu zici că ți-am băgat eu vreunul pe gât. Noi întrebăm și dacă n-ai făcut nimic, ei o să dea referințe și te punem în libertate. Și mi-ntoarce tot plictisit spatele. Iar mie mi se învârt nebunește gândurile în cap. Cât să scriu? Scrie și tu, vă 7-8, dacă ești bea bună, ai mulți prieteni. Cu cine să încep din facultatea asta unde am foarte mulți prieteni? Să încep cu Tuțu, a fost la mine acasă, l-am scos din Najlov. Asta ar fi făcut oricine, nu știa să noate. Oricum am băut de atâtea ori împreună. Dacă nu cu el, cu cine altcineva? Pe urmă o trec pe Bianca, am fost destul timp prieteni, intrase la ziaristică la un an după mine. Sub ea o scriu pe Mihaela Domneșteanu, voioasa și isteața Mișii, Mihăița, atât de luminoasă deschisă la fire. Și mai adaug câteva nume. Gata? Mi-aruncă peste umăr voi. Păi cum gata? Pe cine să mai scriu? Ajung, constată anchetatorul. Sună, intră caraliu, îmi pune ochelarii și mă duce jos. Jurnal de Ogn, Alexandru Mihalcea, caseta numărul 4, fața unui.